bańki na rynku nieruchomości. W Europie, no w Hiszpanii przykładowo też, ale też od ryzyka niewypłacalności państw prywatnym, takich jak w sektorze prywatnym. Irlandia. Hiszpania to jest sektor prywatny. Okej, ale to są ludzie, którzy kupowali mieszkania, a nie... No, to są to ludzie, a nie państwa, nie państwa. Ale nie korporacje. I to drugie zdanie to... I to chyba było drugie zdanie, bo jedno miało dotyczyć Stanów Zjednoczonych, a drugie Europy. Demokracja, przepraszamy za usterki. No to może zostajmy na tym poziomie uogólnienia. To trudno znaleźć puentę dzisiaj, prawda? Wiadomo, no, że coś się dzieje. Zawsze będą usterki w demokracji. Każdy system. Znaczy nie, utopią jest myślenie o tym, że będzie kiedykolwiek istniał system bez problemu. Ale jeżeli będzie inny system, a nie demokracja, też będą w nim problemy, tylko inne. No to już wydaje się, że mniej więcej zdanie. Od lat 60. nikt już nie wierzy w budowanie, lat 60. XX wieku, nikt już nie wierzy na poważnie w zbudowanie systemu idealnych czy utopii jako pewnych zamkniętych projektów. Pytanie, czy będziemy w stanie wymyśleć świat chociażby lepszy od tego, który jest. Nie mówimy o Dziękuję bardzo. Świecie Michał idealnym bez wad. I Tomasz Sawczuk byli dzisiaj z nami. Proszę zadzwonić w sprawie książek do Edyty Kocępy, 7 trójek. Bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska była realizatorem programu. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni. Lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka. W pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 lutego, minęła już 22. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Po napadzie na jubilera w Legnicy policja szuka dwóch sprawców. Opiekunowie osób niepełnosprawnych rozczarowani nowym projektem resortu pracy. Nie podobają nam się te propozycje. Dlaczego? O tym za chwilę. W tym serwisie wrócimy też do afery wokół banku HSBC, który pomagał swoim klientom unikać płacenia podatków. Ale na początek Legnica, gdzie trwają poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy przed 18 napadli na zakład jubilerski na rynku w centrum miasta. Napastnicy byli w kominiarkach i właśnie tam zwrócili na siebie uwagę jednego z przechodniów, którym okazał się policjant, informuje podinspektor Sławomir Masojcz z komendy w Legnicy. Jeden z nich od razu wyciągnął pistolet gazowy, strzelił w twarz mężczyźnie, który tam pracował. Drugi w tym czasie młotkiem powybijał szyby w gablotach i wszystkie precyzje, które się znajdowały w tym pomieszczeniu, zostały pakowane przez niego. To wszystko z ulicy zauważył przechodzący tam policjant. Po służbie zablokował im drzwi wejściowe. No jednak dwóch mężczyzn wypchnęli te drzwi razem z policjantem. Napastnikom udało się uciec, ale w czasie szamotaniny policjant wyrwał im torbę z łupem. Śledczy zapewniają, że dzięki pozostawionym śladom ustalenie personaliów jednego ze sprawców to tylko kwestia czasu. Są nowe propozycje świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce płacić 1300 zł netto za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i 800 zł za zajmowanie się osobą dorosłą. Teraz to odpowiednio 1200 i 520 zł. Wiceminister Elżbieta Seredyn zaznacza, że po wejściu niepełnosprawnego dziecka w dorosłość lub zakończeniu edukacji świadczenia pielęgnacyjne zmniejszą się do 800 zł miesięcznie. 18 rok życia bądź 25, jeśli się uczy, to jest ten moment, kiedy ta sama osoba opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym staje się opiekunem osoby dorosłej niepełnosprawnej, zatem wartość tego świadczenia będzie mniejsza. Tak wskazywał Trybunał Konstytucyjny w swoim uzasadnieniu, mówiąc, że w sposób szczególny musimy potraktować tutaj dzieci niepełnosprawne i ich opiekunów ze względu na potrzeby edukacyjne, psychofizycznego rozwoju, no i takie codziennego życia. Opiekunowie osób niepełnosprawnych tym projektem są jednak rozczarowani. Ogólnie nie podobają nam się te propozycje, bo to jest w dalszym ciągu bardzo duża dyskryminacja dużej grupy opiekunów. Wydaje nam się, że wprowadza jeszcze więcej zamieszania niż było do tej pory. Chcielibyśmy, żeby wszyscy opiekunowie osób dorosłych czy niedorosłych miały jedną i tą samą należność. Dodajmy, że świadczenia według nowych zasad miałyby być uzależnione od jednakowego dla wszystkich kryterium. Dochód na osobę w rodzinie nie mógłby przekraczać 1000 zł na miesiąc. W Marsylii trwają poszukiwania sprawców porannej strzelaniny, której celem byli policjanci. Do francuskiego miasta przyjechał premier Manuel Valls. Premier Valls wykluczył, aby atak był próbą udowodnienia władzom, że to gangsterzy, a nie policja rządzą w tej części Marsylii. Inaczej sytuację rysuje marsylska senator Samia Ghali. 12 stycznia tego roku napisałam do ministra spraw wewnętrznych, żeby coś zrobił dla bezpiecznego życia w tej dzielnicy. W czasie Bożego Narodzenia wyrzucono ze szkoły wyjątkowo agresywnie zachowującego się ucznia. W odwecie szkołę podpalono. Życie w Castellan jest nie do zniesienia. Sama Ghali dodała, że kolejne młode pokolenie gangsterów postanowiło ustanowić w tej dzielnicy miasta swoje terytorium i na nim rządzić. O rozmiarach zjawiska handlu narkotykami i prostytucji zdaje sobie sprawę policja Marsylii, ale bezradnie rozkłada ręce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie cichnie burza wokół Swiss Leaks. Według telewizji BBC brytyjski bank HSBC pomagał swoim klientom w uchylaniu się od płacenia podatków od pieniędzy zdeponowanych na kontach w Szwajcarii. Chodzi o 20 tysięcy firm i 100 tysięcy klientów indywidualnych, wśród których byli m.in. piosenkarka Tina Turner, mistrz Formuły 1 Fernando Alonso czy król Jordanii Abdullah II. Samo posiadanie kont za granicą nie jest nielegalne, ale już uchylanie się od płacenia podatków – owszem. Bank jest obecnie obiektem dochodzeń karnych w Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii i Argentynie po ujawnieniu w 2009 roku przez byłego pracownika tysięcy dokumentów w sprawie tajnych kont w Szwajcarii. W sumie chodziło o wkłady wynoszące ponad 90 miliardów dolarów. Na liście ujawnionych klientów szwajcarskiego oddziału banku było 7 tysięcy brytyjskich podatników. Rząd w Londynie postawił jednak na dobrowolne uregulowanie należności przez przyłapanych na gorącym uczynku. Jak mówił BBC przedstawiciel Ministerstwa Skarbu, odzyskaliśmy około 135 milionów funtów zaległego podatku, odsetek i kar i nadal będziemy skrupulatnie badać tę listę. Brytyjski rząd przyjął też skruchę banku i wyjaśnienia, że był to wynik niekontrolowanych praktyk jego szwajcarskiego oddziału. Lejburzystowska posłanka Margaret Hodge powiedziała BBC: do tej pory wytoczono w związku z tym zaledwie jedną sprawę sądową. Gdyby chodziło o nadużywanie zasiłków, przed sądami stałyby kolejki oskarżonych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. -4 stopnie w Przemyślu, -2 w Białymstoku, 0 w Gdańsku, +2 w Poznaniu. To temperatury w nocy, bez opadów jedynie na północy. Jutro przejaśnienia również nad morzem i od -2 do +5 stopni. Trójka. Program trzeci. Maniak pociemku. Wojciech Manuś, dla Państwa ciepłym dobry wieczór. I od razu zaczynam od konfuzji, bo ułożyłem sobie zapowiedź pierwszą, a potem nagle zreflektowałem się, bo zapowiedź miała być taka, że dziś w audycji, przynajmniej w jej pierwszej części, wystąpią artyści mało znani. No i ta refleksja oznacza, że zastanowiłem się i chyba się wycofam z tego, bo jeśli ktoś jest mało znany dla mnie, to wcale nie znaczy, że jest mało znany dla Państwa, szczególnie, że z korespondencji wynika, że słuchacze Maniaka Pociemku mają wielką wiedzę i właściwie znają wszystkich wykonawców, których ja prezentuję. To też zmieniłem koncepcję i tak z małą korektą powiem, że będzie par wykonawców, o których ja wiem mniej. Oto pierwszy z nich. I'd rather be rich than famous. Famous won't get you home. I'd rather be rich than famous. Famous won't get you home. So show me the money, honey. Oh man, this boy's gone. Robert Johnson was a famous guy. Had maybe a dollar when he died. Robert Johnson was a famous guy. Had maybe a dollar when he died. Was known from shore to shore, but he couldn't cash his check at the liquor store. I'd rather be rich than famous. Famous won't get you home. I'd rather be rich than famous. Famous won't get you home. show me the money, honey. Oh, man, this boy's gone. Picture in a magazine. Well, you better make a Forbes night screaming teen. I don't have to be known from shore to shore. I just want to cash my check at the liquor store. I'd rather be rich than famous. Famous won't get you home. So show me the money, honey. A man, this boy's gone. Put me in a limousine. I'll hack a cab. I don't have to be seen. I'm just looking for that final score so I can cash my check at the liquor store. I'd rather be rich than famous. Famous won't get you home. So show me the money, honey. Or man, this boy's gone. Artysta wyśpiewał swoje credo. Nie wiem, czy ono jest rzeczywiście prawdziwym jego credo. I'd rather be rich than famous. Wolałbym być bogaty niż sławny. A ten artysta to John Campbell John. John Campbell John występuje z dwoma kolegami. Takie klasyczne trio, dwie gitary i bębny. Jest artystą z Kanady, kanadyjskim bluesmanem, który no, to jest taki rodzaj jakiegoś respektu przed tą Ameryką i takiego poszukiwania atestu w Stanach. W swojej biografii z zadowoleniem mówi, że został pochwalony przez pismo Rolling Stone. No oczywiście Rolling Stone to jest autorytet, ale a co zrobić? No jednak tak się zrobiło, że szczególnie w tym gatunku Ameryka to jest matecznik, to jest to podstawowe miejsce, gdzie tę muzykę uprawiają, się na niej znają. Pomijając to, co tam na listach przebojów hula, to gdzieś pod spodem, w tym prawdziwym podłożu takiego amerykańskiego grania, ten blues wciąż istnieje. Nasza Kanada blisko Ameryki to John Campbell John ma niedaleko, a usłyszymy go jeszcze w utworach Guilt Trips, a potem I'll Be Watching You. Guilt trips on me, baby. I got enough problems of my own. Don't lay no guilt trips on me, baby. I got enough problems of my own. Sometimes I think I'd be better just leave me alone. I'm a long way from home, yes I am, and I'm stuck in this rundown hotel. Say I'm just your hot dog. It don't matter if I'm poached or fried. Well, you better relish this thought, baby. I get myself a piece of pie on the side. So don't lay no guilt trips on me, woman. You know I got just leave me alone. Muster up some gumption, 'cause I've made a safe assumption. I know that you have your fun. You got another hot dog in your mind. So don't lay no guilt trips on me, baby. You know I got enough problems of my own. We'll be right back. You can dream if you want to, make a scene if you want to, but whatever your dreams may be, dream about me, dream about me. He lies if he wants to, makes you cry if he wants to, but whatever his lies may be, you can cry to me. He likes to talk big to make you feel small. He likes it when you don't say anything at all. But if you've got something to say, you can say it to me. You can say it to me. Oh, how I wish he'd hold back on his reins. Oh, how I get sick of his silly little games. But if he wants to play, he can play with me. Let him play. Watching you. John Campbell, John z Kanady. Mówiłem o tych artystach, o których nieco mniej wiem, no i ten następny też należy do tej grupy. Mam tylko jedną jego płytę. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy więcej wydał. Choć jego kariera, no, jest nie do pogardzenia. Był współpracownikiem gitar Slima, jest wokalistą, a śpiewał tak. I walked all night long with my 45 in my hand. I knew what I had to do, and I'm a man who sticks to his plan. Revenge ain't sweet enough after the banal. I gotta stand up tall before I'm bowed down. This is past the last time and I just let it go. But I've had enough. I know I was wrong, but I feel bad anyhow. I must have a thing before I sink deeper down. Revenge ain't sweet enough, but it will have to do it now. I gotta stand up tough before I bow down. This is past the last time, and I just let it go. I've had enough. Właśnie muszę powiedzieć, że popełniłem pewną niezręczność, mówiąc, że jest wokalistą, bo nie ma go wśród nas już. James Thunderbird Davis. Jego właśnie słyszeliśmy przed chwilą z płyty Checkout Time, płyty wydanej w 1989 roku. Thunderbird Davis to jest barwna postać, o której różne historie krążą. Niektóre, powiedziałbym, tak troszkę mrocznie brzmiące, mianowicie o konkursach pijackich, dzięki którym uzyskał przydomek Thunderbird, różnym kłopotom ze zdrowiem. Potem nawet myślano, że przedwcześnie został pożegnany i pożegnał się z tym światem, ale nagle objawił się właśnie tą płytą Checkout Time i powrócił do łask, zresztą bardzo dobrą płytą, na której wystąpił z wieloma zaprzyjaźnionymi muzykami, między innymi z Antonem van den Bergiem. Płyta bardzo dobrze przyjęta, wydana przez wówczas niezwykle liczącą się na rynku bluesowym wytwórnię Blacktop. No i wszystko zapowiadało się cudnie, pięknie, gdyby nie to, że James Thunderbird Davis w 92 roku podczas koncertu po prostu zmarł. Niektórzy mówią, że to jest wymarzona śmierć dla artysty. Może i tak, ale dla dobrego artysty, który odchodzi, jest to zawsze za wcześnie. No ale jak to się w takich okazjach mówi, dobrze, że pozostała ta płyta Checkout Time, z której usłyszymy jeszcze dwa utwory, Hello Sundown i właśnie ten tytułowy Checkout Time, James Thunderbird Davis. Hello Sundown, I'm so glad you're here. I've been waiting so long for you to appear. Because I know when the sun goes down, that's the only time my lover can come around. Hello, sundown. Goodbye, pain. We'll meet the same time tomorrow down in Lover's Lane. She belongs to another man. So by me, I have to see her anyway I can. Come on, honey. Tried to fight it for so long, but temptation and desire. Oh, don't you know it got this darling heart on fire? Don't you know we're chained and bound? That's why we waited for you to go down. No może teraz już nie będziemy opowiadać o artystach stosunkowo mało mi znanych. No, ten musi być znany, skoro niedawno wystąpił w tej audycji, ale ponownie poprosiłem go o występ. Tym bardziej, że Joe Louis Walker, którego za chwilę usłyszymy w utworze Don't Mess Up the Good Thing, nie jest dla mnie najważniejszy. Najważniejsza jest towarzysząca mu wokalistka, o której za chwilę. Ta pani, która z Joe Louis Walkerem zaśpiewa, a to Angela Straley, artystka no już w swoim wieku, miłośniczka bluesa, kronikarka bluesa, znawczyni bluesa i teraz już zaśpiewa dla nas ze swojej płyty. To Beat Texas Town, śpiewa Angela Stradley. Płyta nosi tytuł Blonde and Blue. To bardzo charakterystyczne, prawda? Blondynka i smutek, bo ten kolor niebieski to tutaj tak dwuznacznie brzmi. To Beat Texas Town i jeszcze pani Angela You Don't Love Me wykona specjalnie dla państwa oraz Say It's Not So. Wielka gwiazda bluesa w dobrym towarzystwie świetnych muzyków, wśród których Mark Kazanow. Prosimy bardzo. Baby, I know. Dziękujemy bardzo pani Angeli i za duet z Joyce Walkerem i za jej własny występ. No i oczywiście wiedziałem, że tak się skończy z tym Bobbym Rushem, bo poprzednio tylko jedną piosenkę jego zmieściłem i powiedziałem, że troszkę szerzej go zaprezentuję w najbliższym czasie. Teraz jest najbliższy czas i znowu nie ma czasu, więc Bobby Rush z jednym utworem Chicken Heads tylko, ale obiecuję, specjalnie sobie zaznaczę, żeby troszkę pełniejszą jego prezentację w najbliższej albo jednej z najbliższych audycji przygotować. No tak, z takim wyrzutem sumienia wobec siebie samego żegnam państwa uprzejmie tym utworem. Daddy told me on a dying bed, he said, give up your heart, but don't you lose your head. You came along, girl, what did I do? See, I lost my heart and my head too. Lord have mercy. My love for you is so doggone strong, like the Mississippi River roll on and on. If loving you was a doggone crime, I'd be sitting in jail done flat 99. I'd be thinking about you, dreaming about you. Love that girl, but I love them chicken heads too. Without your love, girl, I just can't go on. This feeling I have for you is much too strong. Let me in, let me in, let me in, let me ease on in. Little girl, you sure can cook. Little girl, you got me hooked. When you cook that chicken, say, meet ahead. I should be working, but I'm home in bed. Thinking about you, dreaming about you. Love that girl, but I love them chicken heads too. Without your love, girl, oh, I just can't go on. This feeling I have for you is much too strong. So let me in, let me in, let me in, let me in. Tell me, son, she used to tell me everything about the chicken, but it's bill. You can grind it up and eat it and call it a good meal. Now ain't that chicken steel? That's chicken right on. See, my daddy used to tell me, son, when you grow up, please be a good man. See, my mother used to tell me the same old thing. Tell me, don't care what my daddy said. I'm 21 years old and better. I'm gonna find me some chicken head. I'm the head man. Yes, I'm a chicken head man. Love that gal, but I love them chicken heads too. So let me in. You got to let me in. Give up your heart and don't you lose your head.